Lindri adang telung kati lawe podo teri. Lindri adang telung kati lawe podo teri. Adi tutul magnet-net, adi emplok-plok, ama elep-lep. Lindri adang telung kati, adang telung kati lawe semai. Lindri adang telung kati, adang telung kati lawe semai. Adi tutul manet-net, adi emplok-plok, ama telep-lep. Baca bulu cingking, aduh yai sendal pancing. Baca bulu cingking, aduh yai sendal pancing. Adi emplek-plek, dong adi emplek-plek, dong adi emplek-plek. Adi tutul